أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hakimdir, her şeyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyamet saatini bilmek de ona mahsustur. Siz ona döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler bunun dışındadır. Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl Allah'a kulluktan çevriliyorlar? Resulullah'ın, ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allah, şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de, yakında bilecekler buyurdu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu, Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz bir uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gece hükmedilir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi O diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Muhakkak ki azim olan Allah doğruyu söyler.